بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تلكم جانا كتك حديث النواز بن سمعان رضي الله عنه، حديثي ambayo mpokewa na Nawaz asema qala sa'altu an rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam anil birri, kutokamana na wema, al bir wal ithm, na jambo linalosababisha madham, mambo mawili, wema na mambo yanayosababisha madham. فقال كسيما امتوم صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وما نكوانا تبيا جيما، وما نكوانا تبيا جيما. والإثم نتنو لكوبة مذنب ما حكى في صدرك، نكيلي كيتو كيناتو كسنبوا نكيناتو رودي رودي نكيناتو كيرا كتك نفسيا، كيونا جامبو تقولي nafsi ya kata ha? Nifanye sifanye ina nini, una waswasi, hiyo ni nini? Ni moja kwa moja kwa jambo hilo, ni jambo ambalo lina walaki. Wakarihta, na ukachukia hilo jambo la dhambi, ni kitu ambacho kina taharak na kutembea katika nafsi yako na kifua chako. Wakarihta, ukachukizwa ani yatali alayhi an-nas, watu kukuona hali ya kubuka katika hali hiyo, katika jambo kama lile. Hiyo ni nini? Ni jambo ambalo la madhambi. Ama wema ni kuwa na tabia njema na mfano wa kitu kama hicho. Kwa hiyo hadithi ya Samaan ni hadithi sahih ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ulama wameanza kutufahamisha maana ya bir, wasema mwanzo upande wa tashkil, irabu tashkil, asema albirru bikasri albai, albirru, albirru ina kasra katika ba. Atawassu'u ni kujikunjua, ni kujikunjua, istima hadha taarifu albir. Atawassa'u ni kujikunjua, fi fi'li khairi, katika kutenda khairi, kujikunjua kabisa, kutukua nafasi kubwa sana katika kutenda khairi, ndio bir hiyo. Fahuwa, hiyo tamko la bir, ismun ni jina, jami'un linalo kusanya, lil khairati, khairi zote. Maana ukisema albirru mathalan la ilaha illa Allah ni bir, subhanallah ni bir, Allahu akbar ni bir, kalimatul hasana ni bir, yani maamrisho yote ambayo mtu anapata thawabu na makatazo yote ambayo mtu leo atakatazika atapata thawabu, yote ni bir, yote ni bir. Kwa hivyo itaweza kuwa ni kaulia au fi'lia. Asema min iktisabi alhasana, katika kuchuma kutenda amali njema, wajtinabi sayiati, na kujiweka mbali na kufanya madhambi. والعمل الخالص والعمل الخالص na kutenda amali safi kabisa ilotakata kumfanyia Mwenyezi Mungu adaimi ya kuendelea almustamir adaimi ya kudumu almustamir inaendelea hiyo ndio nini ndio albir atawassu fi fil alkhair fa huwa ismun jami'un lil khairat min iktisab alhasanat wa ijtinab alsayiat wal amal alkhalis adaimi almustamir hiyo ndio taarif يا البر حسن الخلق قال ابن دقيق العيد رحمه الله رحمة واسعة موجة منشونه وكتك ونزونه حديث أسمع الإنصاف في المعاملة برنين الإنصاف في المعاملة كو معدلف كتك ما تنغمان هو معدلف كتك كتنغمان ننرغزاك وإسلام والرفق نقوى بول في المجادلة كتك كجادليانا جامبو لدين بول سان وسيوه جيتو موجة لابند مور مر موجة تتعار ونقوى مكالي كل قلال ندا ناي بول بول وسيوه مكالي إلا اللهم وكفهام يقوى مبهوي من أدام هاوليزي كوى سبب تكا خير سبقوى يواوليزا كوى سبب مجادلة na hizo mujadala ambazo zimekataliwa hazina khair. Kwa hivyo kijua hivyo mwambie bwana basi halas tukome hapo tusiendelee kwa sababu huenda mkatupiana maneno. Wal adli fil ahkam na kuwa na uadilifu katika kusimamisha hukumu ya sharia. Uadilifu ni sawa sawa. Al adalatia al musawa. Kuwalinganisha watu sawa, huyu ni awe ndugu yako awe ami yako na mtu aga kando walinganishe. Lidhalika al-adala hiya al-musawa. Walbadlu wal-ihsan na kutoa kilicho chako kwa ajili ya kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Wal-ihsan na kutenda wema ihsan kutenda wema vile vile ni katika zile husnul khuluq وغير ذلك انا ما جينيو سكو هايو من صفات المؤمنين كاتكا صفه ونازو تكانا وجيبامبي نازو واومني هيو يوتي ni nini ndio maana ya husnul khuluq الاثم ما حاك في نفسك كما لو سمتومه هو المعاصي معصيه ni lejambo kilifanya la kukera mno katika moyo wako. Na mumin daima anapofanya maasia ni ule mtu ambaye yani hupata lawama katika nafsi yake. Umfanya nini? Kitu gani kilikupeleka pale fulani? Kwa nini umekubali? Ulikuwaje? Sasa wewe mtu ni mumin. Idha asaratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mumin. Likikufurahisha jema lako. Umesali sala ya dhuhuri kwa jamaa, sikia raha kweli kweli, sikia raha kama kuumba wa dunia na mfano wa dunia, wewe ni mume. Umfanya jambo baya, pengine umemsukuma ndugu yako au ukamtusi ndugu yako ukajuta, kwa nini mimi namjuta nafanya hivyo, nimekosea ndugu yangu, ameondoka lakini kesho nitamwomba msamaha. Wewe ni mume, wewe ni mume. Kwa hivyo angalia yale unayofanya. Kwa hivyo huwa almaasi, asema alithmu ni maasiya والذنوب ما ذنبي نوفنوا بحق الله كتك حق يا من يزمونك أو بحق الخلق بحق خلقه أو كواتندية وجواك من يزمون سبحانه وتعالى ظلم ينجي إلا معصي ينجي كلا سيم. قال ابن دقيق العيد الإثم هو الشيء الإثم ما ذنبي هو الشيء نكيت يورث النفرة في القلب إن رثيش أتكيب كتك موي ukifanya jambo la dhambi ni lile ambalo unafanya wewe upate jambo la uchukivu ndani ya nafsi yako. Pengine mathalan unaona mtu mmoja ana maneno machafu na wewe hupendi maneno machafu, ule mtu ni alama hiyo. Sasa kwa waona wewe kila ukimwona ule mtu kidogo utaona roho yako haitulii, haikuwa sawa sawa. Kwa hivyo inakurithisha nufra kukimbia watu na kuchukia watu fulani fil qalbi ndani ya moyo. وهذا أصل نهين مسينجي يتمسك به لازم عشكمان نايو لمعرفة الإثم وكيوا جامبو يعني جامبو لذنبي يقوم بهيري نذنب موجة كموجة حاك تردد تردد نكتو أمبا شكو أمبا lime rudi na kwenda katika moyo wako nifanye nisifanye nifanye nisifanye wataharaka bihi al-khatiru ikaanza kutembea na kukasi katika moyo khatir ni moyo madha tajidu fi khatirika qalbika moyo naam fi wataharaka fi qalbika ikaanza kutembea tembea katika moyo wako na kuwa na haraka fi sadri katika kifua chako wa khashita ukaogopa anyakuna dhamban kwa nini ni dhambi jambo hilo ulifanya ukianza kufika haba hadhi kama hiyo hiyo ni dhambi ni jambo ambalo linakupelekea wewe kuwa umefanya jambo la dhambi basi atakana urudi nyuma mara moja utubie kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma yukhadhu min alhadith hii hadithi inatufunza nini الحديث يشتمل على تفسير اللفظين حديث يكسانيا تفسير يا متامشي مويل متامشي مويل أكوانزا البر تمكو لبر لبيل الإثم تمكو لمذام وهذا معناهما نهين جو معنى ياك إتك يكوجا البر وما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله أسمع البر يدخل فيه جميع الطاعات يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة بر ينجي طاع زوت ونازفن يندان كم تجمع زمك كم بندم زمك كم يكمل إلى نيباد يندان ينجي أقوانيهم كالإيمان بالله كما كما أميني منيزموني بر وملائكته نكو أميني ملائكة باك وكتبه نبتاب باك ورسله نامتمياك هزو نكتك بر وطاعات ظاهرة نبيل بل كفن طاعنا ونكانا إلى واز كإنفاق المال كما كتوى مالي فيما يحبه الله وكتك إنجيانا يبيننا منيزمه سبحانه وتعالى وإقام الصلاة نقسم وإقامة الصلاة نقسم مش صلاة تانو وإيتاء الزكاة نقتوى زكاة والوفاء بالأحد نقتكلز أحد هي بيها كتكوين وفاء بمعنى أنجز كتكلز أحد نواجب والصبر علماء وزغمزة تفوت بين وفاء وأحد ها الا وانا وانا تفوتش بين لا بين الاحد ووعد بين الاحد والوعد احد ني هذه قاعده بانا تكوتاني مسجد النور على السير بس خلاص مجرد اللقيه نكوتانا حتى كيتو كينجين اما الوعد هو اللقيه مع العطاء tukutane nikuletee kalamu ni ahadi pamoja na kupeana ndio tofauti ya ahadi na waadi waadi ni ahadi pamoja na kupeana ama ahadi ni ahadi mujarrad tukutane tu basi pengine mna kitu fulani mnataka kuzungumza naam asema wasabru ala alaqdari na kuvumilia kadari ya Allah كالمرض كما أغنجو الفقر أو مسكيني وعلى الطاعات فيلي فيلي كفمليا جويا كفنيا طاعة كالصبر كما كسبري على لقاء الأدوي كوكوتانا أدوي كتك جهاد لازم إلي جهاد العباد لازم أغنجو كتك عباد ونكوتانا مع أدوي كنا كباتكانا كنا كباتو كنا كباتكوباتا نكباتوا وإذا لازم أصبري مبقوا upanga sehemu fulani usilalami lazima usubiri wakati yakunu jawaban nabi sallallahu alaihi wasallam waweza huenda ikawa jawabu ya mtume fi hadithi nawaz katika hadithi ya nawaz iliyopita shamilan lihadhil khasali kulliha, imekusanya sifa hizi zote ambazo tumezitaja hivi sasa. Lianna husna al-khuluq, hakika tabia njema, kad yuradu bihi takhalluq bil akhlaq ash-shari'a, hutakiwa matakwa ya tamko hili ni kuwa ni kujipamba na tabia njema iliyoamrishwa katika sharia. Asema at-takhalluq bi akhlaq ash-shari'a, ni kujipamba na tabia njema iliyoamrishwa katika sharia. Wa ta'addubu bi adabillah, na kujipamba na kujipamba na adabu aliyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Allati adaba biha ibada, adabu ambayo kwa Mwenyezi Mungu amewafunza waja wake fi kitabi katika Qur'an, kama qala ta'ala li rasulihi, kama alivyosema kumwambia mtume wake Mwenyezi Mungu, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yako wewe uko juu ya tabia njema, imefanywa ile tabia kama kipando chake mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakuna kitu ambacho kwamba kinamfanya mtu aingie peponi kwa haraka sana kuliko kuwa na tabia njema na kumcha Mwenyezi Mungu. Ataqwallahi wa husnul khuluq ni vitu vile ambavyo humfanya mtu haraka sana aingie katika rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni wajibu wetu hasa sisi wanafunzi tuwe na akhlaqiyati kama hizo, ipatikane upole, kutekeleza ahadi, kusaidiana, ukujufa roho, tabia njema. Kiwa kama jambo limetokea, mwambie ndugu yako kwa uzuri kwamba kulitokea kadha wa kadha wa kadha, na imekuwa sababu ni kadha wa kadha. Mwambie wazi, usimfiche mtu kitu, umfahamu. Ule ndugu yako atakuamini, atajua kwamba huyu bwana hawezi kufanya kitu fulani, ameniambia ni hivyo ndivyo. Lakini saa nyingine zako ukamtia shaka, ikiwa wewe ile tabia zako anazijua kwa kweli ni tabia ambazo hazilingani na tabia za Kiislamu, anaweza kuwa na shaka kwamba huyu bwana si mkweli huyu. Akikwambia tu bwana mimi kidogo nilipata dharura, akwambia si mkweli, mrongo, ulikimbia bwana. Ulikimbia. Isije ukatuhumiwa kwa jambo kama lile. Kwa hivyo lazima ajipambe kila mwanafunzi kwa adabu njema ya mwanafunzi, na kila msome lazima ajipambe na adabu ya wasomi. Sisi pia ni wajibu wetu tujipambe na adabu ya talabatul ilm na ulama. La'alla Allah yarhamana wa yarzuqana shay'an min ilmihim, huenda Allah akatunia huruma akatupa kitu kidogo katika zile ilmu waliopewa wale watu wema wacha Mungu. Qalat Aisha, asema Aisha radhiyallahu anha katika kutuelezea wema wa mtume sallallahu alaihi wasallam na tabia yake, kana khuluquhu alquran, ukiwa ataka kujua tabia ya mtume basi soma Quran, tabia yake ni Quran. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam yatamiru bi awamir alquran wa yantahi an nawahi alquran, yuwafata maamrisho ya Qurani na yojikataza na makatazo ya Qurani, ndio tabia yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani amanisha taadaba bi adabi, yani amejipamba na adabu ya Qur'an. Fayamalu bi awamirihi, anaifanyia kazi maamrisho ya Qur'an. Wayajtanibu nawahiyahu, na anajiepusha na makatazo ya Qur'an. Fasara al-amalu bil Qur'an lahu khuluqan, ikawa kule kuifanyia kazi Qur'an ndio tabia yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia yake imekuwa ni ile Qur'an. Qur'an ikiwa imekataza kitu yakataza, ikiamrisha kitu yaamrisha. Qur'an imeamrisha uwe na tabia fulani, mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtu wa kwanza kujipamba na tabia. Na aula zaidi vile vile baada ya mtume na watu wema wale talabatul ilm, lianaka turid an tahmila mas'uliyah kabira jidan, wewe unabeba mas'uliyah kubwa sana ya umma wa Kiislamu. Labudda an takuna rajulan rabbaniyan, wewe ni mtu wa Mungu subhanahu wa ta'ala, yule ambaye kwamba aweza akawaelimisha watu katika misingi wa sharia kabla ya elimu kubwa kubwa ile ambayo yaingia pengine katika ikhtilafati na nini. Tayyib, asema fasara, ikawa al-amalu, matendo yake bil Qur'ani, kufanyia kazi khuluqan, kwa tabia yake. kal jibillati wat tabia, ni kama tabia yake mtume. Jibilla na tabia ni kitu kimoja, lakini jibilla baada ya shay mara baada ya ahyan huwa al khalq al kathir wal jibillat al awwalin maana wa khalqun kathir min al awwalin. Inaangaliwa ile siyah, ule mfumo wa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jibilla na tabia ni kitu kimoja. Hadha hi jibillati jibillatu, ndio tabia yake yule mwana, tabiatu ni tabia yake. La yufariquhu, haitengani na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Tabia yake ile kuifanyia Qur'ani kazi imekuwa ni tabia yake, haitengani na yeye mtume tabia kama hiyo. Wa hadha huwa ahsanul akhlaq, na hii ndio tabia nzuri kabisa. Wa sharafiha, na ile tukufu. Wa ajmaliha, ile nzuri kushinda tabia za watu wote. Wa qad qila, kumesemwa, inna ad-dina kulluhu khuluq, uislamu nzima ni tabia njema. Uislamu nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni tabia njema. Qala ibn Daqiq al-Aid, al-birru husnul khuluq, wema ni kuwa na tabia njema. Al-murad bin husnul khuluq, ma maana ya husnul khuluq nini? Al-insafu fil muamala, kuwa mwadilifu katika matangamano, watangamana na ndugu zako Waislamu, basi hata wakawa aqalla minka ilman au aktharu minka ilman, lazima kuwa na muamala jaida, muamala jaida, matangamano mazuri. Warifqu fil mujadala, uwe mpole kabisa katika kumjadili mtu jambo la haki. Mwanzo mujadala kwetu sisi ni haifai. Nahnu la nujadilu insanan illa kullu insan illa man yuridu alhaq. As-salafu salih walikuwa tabia yao ni hizo, na wale wafuasi watu wema hawamjadili mtu ila anayetafuta haki. Unamwona mtu tabia yake na maneno yake kwamba huyu atafuta haki, basi wewe mjadili katika masala kama hayo. Lakini mtu tu kama watu tu ankuja mjako kutafuta mujadala ili akukasirishe au akuonyeshe au kitu, la la, mwambie bana Sheikh, hapa tartib. Kuna mtu alikuja kwa Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, akamuuliza swali, atoka Kufa, akamuuliza araita idha kana al-amru kadhalik, araita idha kana, wasemaje ikiwa jambo litakuwa kadha kadha. Akamsikiza akamwambia, nani anta, watoka wapi? Sema Kufa. Kala khudh araita idhhab biha ila Kufa. Hii waonyaji waonyaji, tia mfukoni, nenda nayo Kufa, sitaki maneno yako, wenda zako. Araita araita zali, hapa kuna hukumu ya sharia, wewe ndio unaniuliza maoni, niambie Mungu asemaje katika hukumu fulani. Khudh araita wadhhab biha ila Kufa, idhhab biha ila Kufa. Ni watu ambao watafuta mujadala, mujadala na si nzuri. Sengine waweza mtu akakupandisha ukamtusi, au pengine mkashikana. Ina maana gani? Madamu shamjua kwamba huyu mtu hataki haki, apukana naye, usimjadiliane naye. Bwana Sheikh, hadha firaqu baini wa baina, saunabiuka bitaawili ma lam tasti alayhi sabra, baadaye utazungumza baada ya kunwa kahawa. Lakini sasa tuachane, wewe angalia njia yako na mimi niangalie njia yangu. Naam. Tayib. Wala adlu fil ahkam, na kufanya uadilifu katika kuhukumu, ni lazima uwe mwadilifu katika kuhukumu. Usiseme kuna watu wakihukumu mtu hakosi haki. Kila mmoja mkosa hakosi haki, na mkosewa hakosi haki, na ni si sawa. Amkosa lazima omana awe akose haki, sababu yeye ndo ameharibu, mkosewa apate haki, sio ndo kawaida. Lakini atasikiza kwamba wallahi fulani katamko fulani ana haki, na fulani katamko fulani ana haki. Walotesha kina nani sasa? Wanahukumiwa kina nani? Hakuna, si namna hiyo, itakuwa ni makosa. Wako watu tabia zao ni hizo. Walbadlu, na kutoa kitu katika mali au pengine elimu, kile unachokiweza kukitoa wape watu wale sana kuwatendea wema. Wa ghairu dhalik, na mengine soka min sifati almu'minin, katika sifa za waumini. Alladhina wasafahum Allahu ta'ala faqala innamal mu'minuna, hakika si wengine waumini, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, ni wale anapotajwa Mwenyezi Mungu huingiwa nyoyo zao na hofu. Wajila maana khaf, ha, wajila khaf. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala at-taibuna al-'abidun, wingi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu na wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndio takana tabia zao ziwe hivi, tabia yao ni hiyo. Na neno lake vile kad aflaha al-mu'minuna wa minali sa'ada waumini wamefaulu waumini, nani alladhina hum fi salatihim khashi'un. Yani kuna kitu ambacho kwamba utakiona yasisitizwa sana katika sharia, lakini watu hawaitukulii uzito. Mfano wa sala. Sala ni ibada nzito sana. Wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'. Nzito sana, lakini watu tukulia sala mazoea. Nasichotsilo. Huoni mtu anakujadili kuhusu sala wala udhu habari ha. Lakini mkewe tu akimangalia vibaya atakutafuta. Sheikh Imir kwa na haja na wewe. Na haja na kwenye. Kuna mambo yanikera mimi. Ni mke, lakini sala na ibada ambayo itafanya wewe awe ni mwenye kupata radhi ya Allah haimshughulishi. Madamu yangia msikitini yuatahada kama watu khalas ashafanya ibada. Haina haja. Ndio mtu anapozungumza kuhusu habari sala mangalia. Ankosa la kuzungumza bana sala. Sala sote tusali wa alhamdulillah sisi Waislamu. Kwa takana zungumze mambo mengine kama yapi? Kama yapi? Ukimuuliza hakwambii. Sasa ikiwa tunazungumza kwa ndege ya ruka, ya ruka kweli. Faida yake ni haya ndege ya ruka ile pale haya. Haya nipe faida yake ni. Kuna hukumu ya kisharia fungamana kuruka kwa ndege? Hakuna hukumu ya kisharia. Kwa hivyo ni wajibu mtu afanye ibada hasa sala, yangalie vizuri sana. Mwenyezi Mungu asema qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashu'. Min bidayati alwudu, kuanzia mwanzo kujitayarisha zile shuruti sala, zile udhu, kutawadha yenyewe, yote hizi lazima uzitimize kwa utaratibu inayotakikana. Tayib. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, نتبيه يا واجه منيزي مungu ni wale wanaotereu watembea ardhi pole pole tartib. Si kama sufia kwambia kwamba mimi sivai viatu, kwani naogopa kuifanyia ardhi vishindo. Wewe kisiji wewe una vishindo wewe waweza kufanya nani? Ni mfano wake, ni mfano ile kile kisiji kilotoka kwenye kilotoa katika nini mbuyu. Sema nitakuruka bana jizie bana. Akaambia ulipotua sikujua, ukiruka atajua. Ati ata aogopa vishindo katika ardhi. Kwa viatu baba, si ibada ya kwenda bila viatu. Ona. Ni makosa kitu kama hicho. Kwa hivyo ni wale ambao watu wanyenyekevu katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wanapokwenda wanakwenda kulingamana na mizani na usawa. Faman ashkala alayhi halu, mtu yote ambaye kwamba limemtatiza yeye hali yake, faliyarid nafsahu ala hadhi alayat, na ilinganishe nafsi yake na nini? Na hizi aya. Hizi aya tulizosoma, hebu angalia maana yake, linganisha na nafsi yako. Fawujudu jami'iha alamatu husnul khuluq, kupata hizi zilizotajwa, sifa hizi zote zilizotajwa katika aya hizi, ukipata katika nafsi yako una tabia njema, ni alama ya kuwa na tabia njema. Wa faqdu jami'iha alamat su'il khuluq, na kukosa sifa zote zilizotajwa katika aya ni dalili na alama ya kuwa na tabia mbaya. Kwa hivyo lazima ujipatilize, urudi nyuma vile vile. Wa wujudu ba'dihā duna ba'dhin, kupatikana baadhi ya zile sifa katika hizi zile aya na kupatikana zingine kutopatikana, yadullu ala adami kamali, hayatuonesha kwamba hizo sifa hazikutimia kwako, bado una upungufu. Falyastaghil bihifdhi ma wajadahu, na ajishughulishe kuhifadhi zile sifa alizopata anazo, azishikilie sana, aishughulikie sana, simponyoke. Naam. watahsini ma faqada, na kujipatia sifa zilizobakia, zile ambazo hunazo utafute sasa ujipambe na sifa kama hizo. Wala yadhunnu dhannun, wala sidhania mwenye kudhania, anna husna alkhuluq ibara, kwamba kuwa na tabia njema ni tamko, alaini janib, kuwa mpole, watarki alfawahishi, na kutuzungumza maneno machafu, wala kutofanya machafu, fakat peke yake. Ufahamu, mtu asidhania hiyo ndio nini, ni tabia njema peke yake. Wa anna man fa'ala dhalik faqad hadhaba khalqahu, na kwamba mtu yote ambaye kwamba yeye ni yani mnyenyekevu na ameacha uchafu, basi mtu kama yule kasha takasa nafsi yake. Hadhaba ana asla, ametengeneza nafsi yake, ametengeneza nafsi yake na ameipamba nafsi yake na nini, na kuwa na tabia njema. Hadhaba ana asla, atakuwa labuda talib an yuhadhiba nafsa, afanya nini, aisulihi, aifanya aitengeneze nafsi yake. Mfano wa law kanat hunaka bustani, kama kuna bustani ya miti hapa, huwa kuna bustani yuni, sio kuna yule shamba boy yule, ufanya nini miti zikaanza kuwa kubwa, anazikata zile yale mataga, anasawazisha. Yuhadhibu al-ashjar, yuslihu al-ashjar, hadha bimaana aslah. Fa idha qulta lil insani hadhib nafsak, maana tengeneza nafsi yako, wewe nafsi yako yahitajia uelekeze katika njia ya sawa. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Bal hassin al-khalqa, hassin al-khuluqa, pamba jipambe na tabia njema. Ma dhakarnahu, tuliotaja, min sifati almu'minin, miongoni mwa sifa za waumini, min sifati almu'minin, wa takhallu bi akhlaqihim, na kujipamba na tabia zao. Wa min husni, wa min husni ihtimali, wa min husni ihtimali aladhi, na kuwa na tabia njema ya kuweza kuichukulia na kuvumilia maudhi ya watu. Kubali sangine, una baadhi ya mambo usimambie mtu, wenyamazia tu, lakini kuna baadhi ya mambo lazima usimwache mtu, madamu unataka nafsi yako muhatakuna muhadhaba, labuda umpendelee ndugu yake, na yawe ndugu yako awe muhadhab. La ila yuminu ahadukum hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sasa lile jambo likikukera kwa ndugu yako, mwambie, mwambie kitu hiki si kizuri, kiache. Ameacha ala wasala, hakuacha, basi muombee Mungu, muombee Mungu aache tabia kama hiyo. Waqala Sheikh Ahmad Hijazi fi sharh al-40, Sheikh Ahmad Hijazi katika sharh al-40 asema, albirru an-nin, asema ibaratun amma iqtadahu shar, ni tamko inayolazimika katika mambo na hukumu zilizokuja katika sharia, ujuban, kwa ndia lazima, wanadaban, kwa ndia sunna, ndia ya sunna. Fawa ibaratun ala ihsan, ni tamko kutokamana na kutenda wema. Fayadkhulu fihi thalath, yaingia katika hii ibara mambo matatu yaingia katika hii tamko hili, mambo matatu yaingia ndani. Albirru, kuna haya mambo matatu lazima yaingie ndani. Kitu cha kwanza, talaqatul wajhi, lazima uwe mtu mwenye furaha wa uso. Hii sadaka ni sadaka, unafahamu? Kila unapokutana ndugu yako, wewe hali yako ni ile ile, kwa kukasirika, kwa nini hali yako ni ile ile, unafahamu? Daima unakuwa uso wako una furaha, mcheshi wewe. Hii sifa ya kwanza. Wakaful adha, kuzuia udhia yako kufikia watu. Kafa bimaana mana, mana kafa bimaana ma, idha kultu laka kuf, mana koma, na kuzuia na kukataza kitu kama kile. Hii ni kuwa na tabia njema. Wabadhlu nida, na kuwa mkarimu, kuwa mkarimu katika kutoa mali au fikra au elimu, uwe ni mtu mmoja mwenye. Ukipata sifa hizo tatu, basi hisani imepatikana. وأن يحب للناس ما يحب لنفسه أو بندلي واتو كلا أنباش وأن يبندلي نفسيك ومنه الإنصاف في المعاملة ميونغوني ما هايو نكوى نوادلف كتك ما تنغمانو والرفق نوبول في المجادلة كتك كجادليان والعدل في الأحكام نكوى مادلف نساوى كتك كوكوم وسيبندلي وبنموجة والإحسان في السر وإيثار في العسر يعني أفني إحساني katika siri na uifadhilishe kumtendea mtu ihsani katika uzito al-usru ni uzito ithar huwa an tufadhila ma tahtaju ilayhi anta li ghayrika mathalan wewe unaona mwanafunzi ana kofia wewe una kofia tatu basi tukwa mwenye moja nitamletea Abdallah basi hawana unakuja nao unampendelea pengine umpe ile kofia nzuri kabisa lan tanalu albirra حتى تنفقوا مما تحبون كله unachoki pendelea ikitoe ndio utapata nini aljanna lakini kiwa ukiangalia imechakachaka hivi pengine babu kakupa zawadi na wewe ukaitumia kwa muda mrefu inchakaa zaidi usida hii hii haisi nzuri tampa fulani la toa kile ile kofia nzuri ile mpe ndugu yako kwa hiyo itwa itha yani unamfadhilisha ndugu yako kumtekelezea haja yake kuliko wewe kujitimizia haja yako na ni kitu muhimu sana tayeb wa husn suhba na kuwa na urafiki njema sahaba ana lazima ule mtu ambaye unaifuatana naye unalazimiana naye lazimiana naye kwa wema sahiba ubana lazima amelazimiana naye tayib walinul janib huwa mnyenyekevu wa ihtimali aladha usubiri na kuvumilia udhia wa fi'lul wajibati tenda mambo ambayo ni wajibu wa ijtinabil muharramati jiepushe na mambo ambayo ni haramu hayo yote ni albirru kama alisema Sheikh Ahmad al-Hijazi Ahmad Hijazi fi sharh 40 an-Nawawi al-ithm madhambi huwa ma athara fi sudur ni kitu no athiri katika nyoyo za watu wajaa dhaiqan wa tiraban na ikaleta dhiki katika nafsi au ikaleta mababaiko itaraba maana ami babaika mtu alitarab mathalan ukisema hasala بعد ظهر اليوم اضطرابا في عاصمة نيروبي حيث قام المتظاهرون في مطالبة كذا وكذا نيروبي اللي تكسوا ليو بعد سالة لسيري وواتو فنيا ماندامانو وكتاكا وتميزيوي حقي فلان فهم يعني في بلد فلان اضطراب حقونا وطوليو hakuna utulivu ukiona kitu ambacho kwamba inakupa dhiki au haikutipi haikutupi haitoi haikupi maana utulivu falam yansharih lahu sadru moyo wako haikuwa kunjufu katika kulitenda lile jambo ma hadha pamoja na fawa inda nasi mustankar ni kitu kibaya kwa watu hawakubali wewe moyo wako ukataa wasikia dhiki ukitenda kile kitu na watu ukiwatendea hawakubali wanakataa umeona sasa bihaithu kwa namna yakrahuna au wanaichukia wanaichukia kile kitu wanakichukia kile kitu inda itilahi alayhi wakati wanapoiona kile kitu wanasikia vibaya watu wanachukizwa na kitu kama hicho wa hadha huwa aala marati maarifati alithm hii ndiyo ngazi ya juu katika kujua jambo ambalo linasababisha madhambi عند الاستباحة وقت أنباو قوانبا أميتاتيزيكا كتك مامبو مريد أميدانغا مانيكي وانا مامبو مريد هيدي نساوة أو هيدي سيساوة ونشيندوا كتليا نقوفو بانيماجو كمساوة نيو بانديهو كويو جامبو كمال اليات وهو ما استنكره الناس نكيتو أنباو قوانبا واتو وانا كيشوكيا سيفاعلهم تنداجي وغير فاعل ناس يتند بها وتقي كيتو كما كده وكيفاني فايو سي اخلاق نزول ومن هذا قول ابن مسعود neno aliyosema Abdullah ibn Sud, ma ra'u almuslimuna hasana min al-akhlaq, chochote wanachokiona waislamu kwamba ni kizuri katika tabia kulingamana na ada na urf, al-ada wal-urf, fahuwa inda Allah hafawa inda Allah hasana, kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri. Wama ra'u almu'minuna qabihan, wa jambo ambalo waumini walikiona kibaya, hiki tabia si tabia nzuri, fahuwa inda Allah qabih, kwa Mwenyezi Mungu ni kibaya. Hii kauli ndio wanayotumia masufia ya kwamba jambo lolote watakawafikiana wenyewe kwa ni nzuri, kwa Mwenyezi Mungu ni nzuri, hakuna ubaya, iendelea nalo. Ana wana kaida yao kuambia kwamba majaza badu jaza istimraru, mtabi majaza badu jaza istimraru. Hii ni kaida ya kisufia, mtabi, ati chochote kilichofaa kuanzishwa kinafaa kuendelea. Akupigia mfano, ataka kukupeleka pale pabaya, akwambia angalia, mnyi mbona makataa mtu akileta dua aseme amin? Kwa sababu majaza badu jaza istimraru. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akileta kunuti, masahaba walikuwa wakisema ni amin, sio? Sasa yajuzu, imejuzu kwamba imeanzishwa hiyo, ha? Jaza istimrar, kwani mwakatiza sasa hivi? Anasema hapana, haifai bwana kitu kama kile. Wapi na wapi? Huyo mmoja anipigia mfano, sema mbona mkisema wallahi watu wasema amin, maana yake ya Allah kubali dua yetu. Sema hivi ndivyo alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha? Lakini haya mengine unasema wewe, haya hayana msingi. Bwana basi, mambo yenu mazito hivi. Hasa nyinyi masalaf bwana. Niambia ustadh, una dalili? Mwalimu wangu, una dalili jambo fulani? Kanitolea kaida hiyo, majaza badu jaza istimraru, kitu chochote ambacho kwamba chafaa kianzilishwe yafaa kuendelea kile kitu. Hiyo ni kaida Abul Abbas, mtabi jamaa kule Zanzibar atakukota huko, ihdhar. Naam, ambia hadhi kaida aslan laysa laha asl, ikiwa ina asl atini min aina hiya, dalili yake ni ipi? Ni Qur'ani au ni Sunna? Kuna baadhi ya qawaid laysa laha dalil, laysa laha dalil, wa hadhihi alqawaid allati laysa laha dalil i'timadu alayha dha'if. Kama alivyo, ukitaka kujua hizi qawaid za shaki sharia, tukua kaseti ya Sheikh Mughbir, sijui utaipata wapi, anasharehesha kitabu cha irshadul fuhul ya usul alfiqh Simba, kitabu kigumu sana. Sheikh Mughbir rahmatullahi alayhi anaisomesha vizuri sana. Mimi nilipata kaseti moja, kwa bahati mbaya nikataka kusimiza, niletewa na Ahmed, kijana mmoja aitwa Ahmed, babake ni ule mahara ule mzee Amir, aniletea karibu kaida kama nne hivi. Nzuri, mashaallah, nzuri sana, sijui kama itapatikana, Allahu a'lam, pengine kule yapatikana Yemen. Nzuri sana, sikiza ile kaida, sharh ya irshadul fuhul, utasikia raha sana. Ahmed, kama kuna wetu kule bwana, anamwambia atuletee bwana, hata kama pengine istafaragu wameandika, pengine Sheikh, kwa sababu alisomesha nao wameandika, pengine kuna mwingine vitabu vingine wameandika, asomesha tafsiri wameandika, asomesha Ibn Kathir mpaka akamaliza, hakaka jamia ala hadithi Ibn Kathir, imekuwa mujaladi tisa. Wewe una mujaladi nne, wajifakhirisha mujaladi nne, tisa basi. tisa sha, anaifanyia takhrija hadithi kulla na zile athari zile, masha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amjalie katika mizani ya mema yake. Naam. Kwa hivyo kile kitu ambacho kwamba kizuri kinachowafikiana na sharia, basi kwa Mwenyezi Mungu ni kizuri, na kile kibaya ambacho kwamba haifikiani na sharia, kwa Mwenyezi Mungu ni kibaya. Na Muislamu lazima aitakidi hivi, hiki madamu si kizuri kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mungu ni kibaya, ni kibaya, na hiki ni kizuri kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mungu ni mzuri. Sio kwamba utukule kauli ya Ibn Mas'ud, mara uilemeze upande wa kushoto mara la, takuwa ni makosa. Wallahu a'lam.